कराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वमो वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई सब कुछ वासुदेव है, ये सबसे बढ़िया बात है। जड़ चेतन दो भाग नहीं है, वासुदेव सर्वम है, जड़ चेतन विभाग नहीं है। उसे दो नंबर भाव है तो जड़ चेतन दो विभाग है, और चेतन मधु सब परमात्मा है ही, जड़ भी परमात्मा का स्वरूप है, वो भी भगवान की लीला है, वो भगवान की लीला में है। हरदम ही भगवान मेरे नरदम है, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते सुनते काम करते हर समय भगवान मेरे, चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। भावना कर रही है जगत है तो तम जगत भी है, ये जगत की भावना है परमात्मा की, क्यों सदैव सौम्य गर्भादि से एक भी अद्वितीय। पहले एक परमात्मा ही थे, एक परमात्मा ही, एक को हम बहुत से हूँ, एक ही अनेक रूप से हुए, तो संसार सत्ता कोई है नहीं, ऐसे संसार सत्ता नहीं है, प्रत्येक क्षण बदलता है, प्रत्येक क्षण ना भाव विद्यते सत्ता, सत का भाव नहीं होता, ना सत विद्यते भाव, असत की सत्ता सिद्ध नहीं होती, वो सत है ही नहीं, जो तो हरदम बदलता है हरदम, तो सत्ता ऐसे भी नहीं है, और मूल में परमात्मा है। भगवान ने कहा है मेरी परा प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांच तो ये, और मन विभूति अहंकार, ये आठ प्रकार के भेदों वाली मेरी अपरा प्रकृति। आप हो एक तो ध्यान दे जरा, आप हो और आप में बल है, आप में योग्यता है, आप में विद्या है, आप में कई शक्तियां हैं, तो वह शक्तियां घटती बढ़ती रहती है, बल भी घटता होता रहता है, बीमार हो जाए तो बल घट जाता है, स्वस्थ ठीक होता तो बढ़ जाता है, तो घटने बढ़ने वाली शक्ति है तो आप रही, परंतु वह शक्ति है खुद आप में कोई फर्क नहीं पड़ता, ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, जो कोई तो रहते हैं, अनंत युग हो जाए अनंत युग तो भी आप में फर्क नहीं पड़ता, तो आप एक निर्विकार रूप से हैं, एक साथ में घटने हैं। इस तरह से मसीह परमात्मा में भी परमात्मा ही एक रूप से, उसमें गड़बड़ होती नहीं, कभी नहीं हुई, लीला अनेक तरह की होती है, परंतु भगवान घटते नहीं बढ़ते नहीं, वे है जो देते हरदम हरदम, और इनको शक्ति है वो बदलती रहती है, वो ताकत हरदम बदलती है, तो बदले तो ही परमात्मा स्वरूप है। इसमें एक बात है समझने की, शक्ति ऐसे अधिक अलग है, आप अलग हो शक्ति अलग है, क्यों शक्ति घट जाती है, कभी बीमार हुए तो शक्ति वैसे नहीं, स्वच्छ रहे तो शक्ति अच्छी रही, तो शक्ति कम ज्यादा होती है और आप कम ज्यादा नहीं होते, परंतु शक्ति को अलग नहीं बता सकते कि मैं तो ये बेटा मेरी शक्ति ये रही, ऐसे अलग शक्ति बता नहीं सकते, दूसरी सत्ता है ही नहीं, सत्ता ही एक है, दो सत्ता ही नहीं है, ध्यान देना ये बात है। मानो शक्ति आपसे अभिन्न है, भिन्न है, भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, भिन्न भी नहीं है, अभिन्न भी नहीं है, भिन्न हो जो तो अलग बता रहे ये शक्ति बनी हो, ये नहीं बता सकते, और अभिन्न भी नहीं है, आप तो एक रूप रहते, शक्ति घटती बढ़ती है, तो शक्ति और चीज आप और चीज, पर और होते हुए भी आपके सिवाय स्वतंत्र सत्ता नहीं है, स्वतंत्र सत्ता है, इस वास्ते वासुदेव श्रव ये बुद्धिमानी से वासुदेव श्रव है, और वो वासुदेव श्रव है, सभी वासुदेव ही है ही वासुदेव, ये दम धारियते जगत, परा प्रकृति ने जगत को धारण कर रखा है, अपरा प्रकृति है जगत है, और परा प्रकृति परमात्मा का अंश जीवात्मा है, तो ये दम धारियम जगत धारियते, वह प्रकृति कौन सी है, जो परमात्मा की परा प्रकृति है उसने जगत को धारण कर रखा है, इसका तात्पर्य क्या है, ये जीव की दृष्टि में ही सृष्टि है, ना भगवान की दृष्टि में सृष्टि है, ना महात्मा की दृष्टि में सृष्टि है, ये दम धारिये थे जीवित, क्यों जीवात्मा ने सृष्टि है, आप देखते हो अपनी दृष्टि से कि संसार है, ये संसार है, वास्तव संसार नहीं है, वास्तव परमात्मा है, ऊपर नीचे बाहर भीतर सब बहिरंदर से भूता नाम असम सर्वेव से सूक्ष्मता दूरस्थम शांति स्थल नजीक नजीक वही है, दूर से दूर वही है, बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, पूर्व पत्र उत्तर लक्षण सब दिशा वही है, दस दिशा है, दस दस चार तो पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इसी को चार है, चार के बीच नहीं होगी, ईशान नैऋत्य वायव्य, ईशान अग्नि, ये चार दिशा चार विदिश आठ, एक ऊपर एक नीचे, ये दस, ये दस दिशा है, ऊपर एक दिशा ऊपर ऊपर दस दिशा, तो कहते दसों दिशा, दसों दिशा आनंद ही आनंद है, तो दसों दिशा ऊपर भी आनंद, नीचे भी आनंद है, पुत्र भी आनंद, दक्षिण भी आनंद, ईशान में भी आनंद, अग्नि में भी आनंद, नैऋत्य में आनंद, वायु में आनंद, सब आनंद में आनंद, तो दसों दिशा में एक परमात्मा ही है, अपने भी यह जानना चाहिए, हमारे को नहीं दिखे है परमात्मा, हमारी बुद्धि में संसार की सत्ता बैठी है, वो सत्ता होने के कारण से संसार दिखता है, वास्तव में परमात्मा है, अनेक रूप से परमात्मा के रूपों का अंत नहीं है, देखो एक नीम होता है उसके पत्ते अलग अलग होते हैं, पत्ते अलग है बस दो पत्ते एक समान नहीं होते, हजारों पत्ते लाखों पत्ते, इमली के एक वृक्ष पत्ते इमली के कितो बड़ा वृक्ष होता है, छोटे छोटे पत्ते हैं, करोड़ों पत्ते, पर मैं पत्ता एक एक एक एक अलग अलग है, अनेक अनेक होता है एक इमली है, एक इमली होते हुए अनेक उसमें है, ऐसे एक परमात्मा ही अनेक रूप से है, अनेक रूप से होते हुए एक परमात्मा है, वृक्ष जितने पत्ते हैं सब अलग अलग होते हुए भी एक वृक्ष एक इमली का वृक्ष, और एक होते हुए भी अनेक है, ऐसे ये अनेक होते हुए भी एक परमात्मा है, और एक परमात्मा होते ही अनेक रूप से वो ही है, एक ही परमात्मा है, कोई अनेक रूप से ही लीला कर रहे हैं, एक ही रूप से सब परमात्मा, सब में परमात्मा, सब परमात्मा। तो इन्हें तीन चार भेद है, चाहे सब में परमात्मा मान लो, सब ही परमात्मा में है, सब में परमात्मा है और सब ही परमात्मा में है, और सब ही परमात्मा है और सबका मालिक परमात्मा है। चारों बातें, चारों का नतीजा ही होगा, चारों का नतीजा ही होगा। संसार सब सब का परमात्मा का है, जैसे राजा का राज्य होता है इसी तरह से परमात्मा की सब सृष्टि परमात्मा की है, ऐसे मानकर चलो तो एक परमाणु प्राप्त होगा। और परमात्मा सब में है, और सभी परमात्मा के अंतर्गत है, और सभी खुद परमात्मा ही है, कोई भीतर बाहर नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। इन चारों में चाहे जिससे दे लो, जो आपके शुभम पर है, चारों का नतीजा अंत में एक होगा, वासुदेव सर्व। तो सब संसार परमात्मा ही है, इस वास्ते इस परमात्मा की प्राप्ति के लिए कठिनता पड़ती है, सबको दंडित कर सबको ही, पत्थर को पंडित तीन है, पिता है, पंखा है, सबको दंड, सबको दंड, सब भगवान है, सब भगवान है, पत्थर इतने सब भगवान, गंगा जी सब भगवान, ऐसे भगवान है, भगवान है, पशु पक्षी गधा कुत्ता गधा सुबह सब भगवान, सबको नमस्कार करे, वाह महाराज वाह, क्या क्या रूप धारण, कैसी कैसी लीला करते हैं आप, एक होते हुए अनेक बनकर ये लीला कर रहे हैं, और अनेक होते हुए भी एक ही एक ही एक ही अनेक हो जाते हैं, और आप ही साक्षात ही परमात्मा है, और सबके मालिक परमात्मा है, सब परमात्मा की सृष्टि है। किसी तरह से आप ध्यान रखो, एक ही परमात्मा अनेक रूप से है, अनेक रूप से एक है, तो अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, ये सिद्धांत है। सब परमात्मा है, परमात्मा है, ऊपर विभाग नीचे भी परमात्मा है, अंतर बहिष्ठ तत् सर्वम व्याप्य नारायण स्थित, अंतर बहिष्ठ तत् सर्वम, अंतर बहिर्ष तत्सर्व व्याप्य नारायण स्थित, परमात्मा ही परमात्मा स्थित है। वो लीला करते हैं, लीला लीला में संसार बुद्धि हो गई, ये गड़बड़ी हुई है अपने द्वारा, इस वास्ते अपने पर जिम्मेवारी होगी परमात्मा पहचानने की। अगर हम गड़बड़ी ना करते तो परमात्मा की प्राप्ति की बात ही नहीं होती, वो तो है ही परमात्मा, प्राप्त क्या करे, हमने गड़बड़ी करी इस वास्ते हमारे ऊपर जिम्मेवारी आई कि तुम परमात्मा को पहचानो। एक परमात्मा ही है पहले से, इस वास्ते हम अलग है संसारी और उद्योग को भी परमात्मा प्राप्त करेंगे, ये बात नहीं, वो तो हमारा स्वरूप है, हमारा ही स्वरूप है, हमारे स्वरूप है, सब परमात्मा है। राग द्वेष कोई विवेक विकार नहीं होता, अनेक मान ऐसे विकार होते हैं, अनेक दोनों दृश्य हैं, अनेक अलग अलग अनेक और एक ही अनेक, पत्ते सबके सब मिलकर एक वृक्ष, एक वृक्ष मिलकर सब पत्ते, तो एक में ही अनेक है, अनेक भी एक है, ऐसे सब में एक परमात्मा है, वही वही गुण है, सब परम प्रभुण संसार, जिसने जिसके भाव आवे बस एक परमात्मा ही, एक परमात्मा ही, एक भाव, परमात्मा ही परमात्मा है, मस्त हो जाओ, हरदम उसको देखो, आनंद हो जाएगा, आनंद बोझ हो जाएगा, मस्त हो जाएगा। परमात्मा का ध्यान लगने पर आदमी आदमी नहीं रहता, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है, क्योंकि स्वरूप है, हो जाता है, कोई बन जाता नहीं है, है ही वही। अपने पहले और भावना कर ली, ये भावना हमारी की हुई है तत्व से परमात्मा, इस वास्ते परमात्मा को प्राप्त करना नई बात नहीं है, ये बात स्वतः है, पहले से ही है, पहले से ही है। उसको समझना है कि परमात्मा अनेक रूप से है, विषय रूप से, पुरुष रूप से, वृक्ष रूप से, वस्तु रूप से, ये भी परमात्मा है, सब हमारे परमात्मा है। और जो भोग्य वस्तु देनी चाहे, भोग्य सुख लें, कोई वस्तु है ही नहीं। अंत सृष्टि में हमारी कोई चीज नहीं है, और ऐसे सब के सब परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही परमात्मा है। ये जो सुख भोग है ये अनर्थ का कारण है, सुख भोग है ये अनर्थ कारण है। सुख भोग करने से ही अनेक नीति है, सुख भोग के लिए कोई अपनी चीज है ही नहीं, और ऐसी चीज परमात्मा के सिवाय कोई हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं, परमात्मा ही है। बाजरी का खेत होता है ना, उसको जानने वाले कहते हैं बाजरी है, अनजान आदमी आप देखो तो घास है, घास घास दिखेगा, पर जानकार दे कहते हैं तुम्हारा खेत बड़ा अच्छा है, खेत बाजरी से भरा हुआ है, एक दाना नहीं मिले, एक बाजरे का दाना नहीं मिलेगा संपूर्ण खेत डूब दो सब खेत में, पर जानकार कहते बाजरी है, बाजरी है, बाजरी बाजरी, और गाय खा जाए तो तुम्हारी गाय हमारी बाजरी खा गई, बाजरी एक दाना नहीं गई, नहीं दाना ही नहीं खा गया है, तो वो बाजरी है, बाजरी है। अरे बस अंत में शिक्षा दी शिक्षा में बाजरी निकलेगी, तो बाजरी वो होगी, तो सब बाजरी है, बाजरी बड़ी बाजरी से ही है, पत्ते निकले तो डंडल निकल दो, सो निकला सब बाजरी, सब बाजरी, पर सब बाजरी है, बाजरी वो निकलेगी सिस्टम है। तो मनुष्यों का नहीं हुआ है, वो पशुओं का नहीं है, तत्व से देखा जाए तो एक बाजरी के बिना कुछ भी नहीं है, तत्व से चीज बिना बाजी के नहीं, पत्ती है तो, डंडल है तो, छिट्टी है तो, तोड़ा है तो, जो कुछ है बाजी, बाजी निकली, बाजी बड़ी है, और वो बनी गई मिट्टी। ऐसे करो, अब वो परीक्षा करनी हो तो पहले मिट्टी को तोड़ दो, मिट्टी को तोड़ करके परात में रख दो, अच्छी बड़ी मिट्टी खात वाली, पशु से बाजी बो दो, जो पानी देता रहो, पानी देते रहे बाद उठा, पत्ते भी आ जाएगी, डंटल भी आ जाएगा, सिट्टी भी आ जाएगी, बाजी भी आ जाएगी, सब तोड़ दो तो वो मिट्टी तो घट जाएगी, मिट्टी घट जाएगी, यार बाजी बढ़ जाएगी, बाजी का दाना अलग हो जाए, बाजी का डोका अलग हो जाएगा, परंतु रहेगा उतना का उतना ही, सब सब मिट्टी, सब मिट्टी है, वो तो मिट्टी बन गई, मिट्टी दाना बन गया, मिट्टी बन गई, दाने भी मिट्टी बन गई, मिट्टी तो है वो बाजी, बाजी अंत में तोल भरो भरो सबको मिलाकर तोल भरो भर, कहीं दाना हो जाए, कहीं छुट्टी हो जाएगी, कहीं ऐसा डोका हो जाएगा, कोई पत्ती हो जाएगी, अरे मिट्टी कम हो जाएगी, मिट्टी कम हो जाएगी, क्यों मिट्टी तो बनी है, वो मिट्टी बनी रहेगी, मिट्टी सब एक हो जाएगी, सब सुखा करके तोल दो, इस वास्ते खेत छोटे छोटे खेत होते हैं, उनमें खाद डालते करते हैं तो खेत छोटा नीचे हो जाता है, इतना तो खेत नीचे हो जाता है, क्या हुए हो, मिट्टी धान बन गए, मिट्टी धान बन गई, वो खर्च हो गई। अब खाद देते वो खाद भरती हो जाए, वो खाद बने हो गए, इधर खाद भरना ठीक हो गया, बहुत धान होते होते होते होते नीचे जमीन में एक ऐसे ऐसे सब संसार मात्र सब एक एक ही परमात्मा अनेक रूप से हुए, एक बहुत श्याम प्रजा एक ही मैं बहुत रूप से हूँ, तो हमारे प्रभु ही अनेक रूप से हुए हैं। फिर बात बहिरंत से भूताना, जिस लोग बड़ा व्यापक है बहिरंत से भूताना, बाहर भी भगवान है भीतर भगवान है, बहिरंत से भूताना आश्रम सर में सर असर स्थावर चलो वो परमात्मा ही है, दूर से दूर नजीक से नजीक परमात्मा है। सूक्ष्म वो अत्यंत सूक्ष्म से अभी किए है, जानने में नहीं आता सूक्ष्म क्या है। अरे सूक्ष्म थोर वही थोर सूक्ष्म वही है, सूक्ष्म मतलब है कि गहरी गहरी दृष्टि से देख, गहरी दृष्टि से ये तो अलग नहीं तरह है, तो दूर से दूर भी वो नजीक से नजीक वही है, पत्ती रूप से ही है धरा रूप से ही है, एक परमात्मा ही है। ऐसे पहाड़ बड़े हुए हैं, वृक्ष बड़े हुए हैं, समुद्र बड़ा हुआ है, एक चीज बनी हुई है, वृक्ष तरह तरह का वृक्ष है, तरह तरह के तरह तरह के स्वाद है उनमें, सातुर से रस है उनमें, उनमें मूर्तियां सब हुई सब मिलकर एक परमात्मा, एक ही परमात्मा अनेक रूप से, अनेक रूप से अनेक तरह के अनेक नाम है, अनेक आकृतियां हैं, अनेक गुण है, गुण में अनेक अनेक है, कोई कड़वी से कड़वी मोटी है, कोई मीठी है, कई पत्ते भी मीठी, कई फल भी कड़वा, पिलावा होता है भीत का भलाओ पिलाओ, अभी उसका तेल लग जाए तो सूख जाए, खोपरा ठीक हो जाए, खोपरा होता है खोपरा ठीक हो जाएगा, तो जब भुलाओ सड़ जाए तो खोपरा खाओ ठीक हो जाएगा, बस जहर उतार जाए, है सबका सब एक मिट्टी, एक मिट्टी अनेक बने हुए हैं, ऐसे एक ही परमात्मा पहाड़ी बढ़ गए दूसरी बढ़ गए सब बढ़ गए अनेक रूप से, अनेक रूप से परमात्मा ही परमात्मा है। सज्जनो अगर देखो आप तो आनंद हो जाएगा, मौज जाएगी और वाह वाह वाह वाह मस्त हो जाओगे, आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। एक इस विश्व में भरा एक तू ही तू, तू ही तू भरा, तू ही तू ही तू ही तू ही परिपूर्ण शाम शान आनंद घंटी धन घन, वो एक ही बन गया, एक ही अनेक रूप में बन गया, अनेक रूप से जो जानकारी विषय में वो एक ही है। बाजरी का खेत होता है उसमें डंठल भी होते हैं, पत्ते भी होते हैं, धान भी होता है, सब होते हैं, सब एक बाजरी बड़ी बाजरी जो है बाजरी, ऐसे ही परमात्मा ही बने हुए हैं, बाहर भीतर ऊपर नीचे चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। जानकार देख देख प्रश्न होता है, जानवा वाह प्रभु वाह क्या क्या लीला है, कैसी कैसी आप लीला करते हैं, मस्त होते हैं, भगवान को याद करते हैं मस्त हो जाते, आनंद हो जाता है, कैसी विलक्षणता है, उनको ऐसा दिखता है साफ साफ दिखता है, जैसे गेहूं की कई चीजें बनी हुई, आलू की कई चीजें बनी हुई, चनों की कई चीजें बनी हुई, चीजें तरह तरह की, तरह तरह का पदार्थ, पर सब आलू है, आलू से बनी हुई सब चीज आलू, चना से बनी हुई सब चीज चना है। चना से कितनी चीजें बन जाती है, सब चना। मीठी मीठी बूंदी है वो भी चना से, आटा चना नहीं है, वो इस जारे में दारी टप गए शास्त्र में डाल दे मीठी मीठी सब चिना ही चिना चिना अनेक होकर एक चिना एक चिना है, अनेक चिना अनेक रूप से, ऐसे एक परमात्मा अनेक रूप से, अनेक रूप से परमात्मा एक तरह तरह के तरह तरह गुण उसमें तरह तरह के उसमें अलग अलग बातें हैं, मौज ही मौज है। जानकार देखता कोई इस वास्ते कहता वाह वाह वाह वासुदेव सर्वमति समात्मा शुद्ध उसी दृष्टि में सब परमात्मा है। इस तत्व को ठीक जानते हैं वे महात्मा देखते परमात्मा है, अपने को न देखे तो मान लो है परमात्मा, उसके सिवाय है नहीं, है नहीं, नहीं है, अभाव ही अभाव, सब अभाव में जा रहे हैं। आप लोगों का शरीर है अभाव में जा रहा है, अंत में अभाव हो जाए सब आकाश हो जाएगा। ये 100 वर्षों के बाद ये जितने शरीर है सब ये सब अभाव, 100 वर्षों पहले अभाव, क्यों बदलता ही बदलता है, अपार अनंत अनंत अनंत अंत नहीं आ सकता, इतने अनंत है एक ही। एक मिट्टी कितने रंग धारण कर ले, कितने स्वाद धारण कर ले, कितनी वस्तुओं को धारण कर ले, एक मिट्टी ऐसे एक जो है कोहरा बना हुआ है, कहीं बदौर बने हुए बदल बना हुआ है, कहीं बर्फ वर्षा टपती है, कहीं बर्फ बना हुआ है, सब एक जड़ है, एक ही जल सब जड़ सब है, कोहरा भी वही है, बूंद भी वही है, बर्फ भी वही है, बदल भी वही है, और निराकार यहाँ नहीं तो नहीं है, यहाँ भी है जा, यहाँ भी जल वही है, जो बर्फ का जल है वही जल यहाँ है, यहाँ होता है। इस वास्ते अनेक रूप से चादर पृथ्वी में सब परमाता है, मूल में सब परमाता है, परमाता ही परमाता, परमाता ही परमाता है। पद सुना मैंने सब परमात्मा है, स्वामी कैसे बन गए भगवान, कैसे कैसे बन गए सावर जंगल मनुष्य पशु पक्षी कुत्ता गधार नीचा कोई नीचा कोई ऊंचा कोई श्रेष्ठ कोई उत्तम कोई अधम कोई नीचा कृष्ण अनेक रूप से एक एक एक प्रभु ही प्रभु प्रभु ही प्रभु प्रभु वह महाराज वह एक एक एक अनेक रूप से सब जगह इस दृष्टि में देखा मैं सब सब संसार में कैसी मौज की बात है, कितने आनंद की बात है। इस अखिल विश्व में भरा एक तू ही तू, अनेक रूप से अनेक रूप से आप भरा हुआ है। कौन सा सुनो सुनो कौन सा सुनो कैसे सुनो सब भगवान सुनो सुनना मैं पद को इसी बात ने कि भगवान है ऊपर नीचे बाहर भीतर छोटा बजार अशुद्ध शुद्ध अपवित्र पवित्र सब सब बोलना नहीं भगवान परमात्मा परमात्मा परमात्मा एक ही परमात्मा अनेक रूप बना हुआ है। देखूं थाने कौन दिशा में जाए थन कवन दिशा में जाए थे व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम परिपूरण सब में हो रया जी मारा देखूं थान कामन दिशा में जाए थान कामन दिशा में जाए थे व्यापक सब में हो रया जी मारा श्याम परिपूरण सब में हो रया जी मारा श्याम अगन पवन जल धरणी और आकाश कोई धरणी और आकाश थे दसहु दिशा में छाया जी मारा श्याम थे दसहु दिशा में छाया जी मारा श्याम अगन पवन जल धरणी और आकाश कोई धरणी और आकाश थे दसहु दिशा में छाया जी मारा श्याम थे दसहु दिशा मैं छाया जी मारा श्याम नर नारी पशु पक्षी कीट पतंग पशु पक्षी सब भेषरमा पति हारिया जी मारा श्याम सब भेषरमा पति हारिया जी मारा श्याम नर नारी पशु पक्षी कीट पतंग पशु पक्षी कीट पतंग सब भेषरमा पति हारिया जी मारा श्याम सब भेषरमा पति धारी पर्वत जंगल बिरछन रा सब पात कोई बिरछन रा सब पात जामे दर से छवि आप की जी मारा श्याम जामे दर से छवि आप की जी मारा श्याम पर्वत जंगल बिरछन रा सब पान कोई बिरछन रा सब पान जामे दर से छवि आप की जी तुम्हारा श्याम जामे दर से छवि आप कीजी मारा कल कल बहवे गंगा जी की धार कोई गंगा जी की धार ही शब्द सुहावना जी मारा श्याम थारा ही शब्द सुहावना जी मारा श्याम कल कल बहवे गंगा जी की धार कोई जमुना जी की धार ही शब्द सुहावना जी मारा श्याम थारा ही शब्द सुहावना जी मारा मिट गई अब तो भोग मोक्ष की चाह अब भोक्ष मोह की घट घट मैं निरखूं आप ने जी मारा श्याम घट घट मैं निरखूं आप ने जी मारा श्याम मिट गई अब तो भोग मोक्ष की चाह कोई भोग मोक्ष की चाह घट घट मैं निरखूं आप ने जी मारा श्याम घट घट मैं निरखूं आप ने जी मारा श्याम देखूं थान कौन दिशा में जा थान कौन दिशा में जाय थे व्यापक सब में हो या जी मारा श्याम मैं परिपूर्ण सब में हो रया जी मारा श्याम एक ही परमात्मा अनेक रूप से और अनेक रूप से होते हुए भी एक ही परमात्मा है अनेक तरह की लीला भी उनकी है इसमें जो कोई मर रहा है कोई जन्म रहा है कोई ब्याह हो रहा है कोई घर पद गा रहे हैं कोई रो रहे हैं कोई सो रहा है कोई बैठा है कोई कर रहा है ये आपकी लीला है चारों तरफ आपकी आपकी लीला है ये भगवान की कृपा से ये बुद्धि हो जाए ये दृष्टि हो जाए बस ये भावना है ना ये भावना बदलने की बात है और है वही परमात्मा वही है वही पहले भी वही है पीछे भी वही है बीच में भी वही है भावना और होने से संसार और है तो आप एक सब में एक हो या परिपूर्ण संसार रूप से अनेक रूप से परमात्मा ही परमात्मा है परमात्मा परमात्मा सब जगह वही है सब स्थान में वही है घट घट में वही है आकाश में बादल वही है, बादल वही है, वर्षा वही है, बर्फ वही है, बूंदे वही है, बदल वही है, कोहरा वही है, वृक्ष वही है, पत्ते वही है, फल वही है, स्वाद वही है, तरह तरह का स्वाद, तरह तरह का रस अथवा तरह का रंग, ये सब एक ही एक ही, एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हो रहे। अब आनंद का कोई ठिकाना है? कोई मौत रूप से भी आवे, जन्म रूप से भी वही आवे, विवाह रूप से भी वही आवे, बाद विवाह रूप से भी वही आवे, कहीं सही आनंद बना रहे हैं। सब तरह से वही है, परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा ही परमात्मा, आनंद ही आनंद है भाई। वो सीधी सादी बात है, सर्व बात है, भगवान है, भगवान है, भगवान है, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, देख रहा है, सुन रहा है, सब प्रभु को देख रहा है, प्रभु को सुन रहा है, प्रभु स्पर्श कर रहा है, प्रभु का स्वाद है, प्रभु का ध्वनि है, प्रभु का रूप है, रस है, गंध है, सब प्रभु एक ही रूप, अनेक रूप से परिपूर्ण, सब शांत, सदघट, सदघट, आनंद, सच एक भगवान है, एक भगवान का एक परमात्मा है। ये भावना अलग अलग करने से धीरे है, एक ही है, एक ही, जैसे चिनाव की कई मिठाई बन जाए, तरह तरह की दूध की मिठाई बन जाए, चीनी तरह तरह की बन जाए, है वो एक ही, तरह तरह का बने हुए एक ही, वो एक ही अनेक रूप से, अनेक रूप से एक है। आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, दृष्टि है ये भगवान की कृपा से मिलती है। भारतीय सर्वमति सर्वात्मा सुदूर, भगवान की कृपा से ऐसी दृष्टि हो जाए, सब जगह हुई है, परिपूर्ण हो जाए, सम शांत रूप, घन रूप से, आनंद रूप से, सुख रूप से वही, दुख रूप से वही है, ठीक रूप से वही है, बेटी रूप से वही है, कोसे बिना नाद कोसे बिना है दीदी, तो कोई बिना बज रही है, तरह तरह के बाजे बज रहे हैं, कोई हाँ इतार बज रही है, कोई रो रहे है, कोई हंस रहे है, कोई बह रहे है, क्या एक लीला भगवान कर रहे हैं, विचित्र लीला, वो लीलाधारी है, लीलाधारी की लीला है, तरह तरह की, भक्तों के साथ में भगवान लीला कर रहे हैं, भगत भगवान सब एक भगवान परमात्मा बने हुए, भगत भी वही है, भगवान भी वही है, लीला भी वही है, एक ही परमात्मा अनेक रूप से कर रहा है, हर दम में मौज हो रही है, आनंद हो रहा है, बहिरंतर से भूता नाम अजरम सर्वेम से, बहिरंतर से भूता नाम, प्राणियों के बाहर भी वही है, भीतर भी वही है, और प्राणी भी वही है, चर अचर भी वही है, दूर से दूर वही है, नजीक से नजीक वही है, परमात्मा ही परमात्मा है, एक ही अनेक रूप से अनेक तरह की हिंसा कर रहे हैं। अब राग द्वेष ये अपना है, इनसे वो ठीक समझ में नहीं आती, और ये छोड़ दे है सब ये अपने राग द्वेष हो दे, राग द्वेष तो वही है, पर राग द्वेष से अपने राग द्वेष से समझ में नहीं आती, राग है, द्वेष है, हर्ष है, शोक है, आना है, जाना है, अनुकूल है, प्रतिकूलता है, एक परमात्मा ही परमात्मा है, हरदम मस्त है, हरदम सदा दिवाली संत के आठों पर आना। आप आयो कैसी बोझ की बात है, कितने आनंद की बात है। सब में कण कण में वही है, कण कण में वही है। अनेक रूप से कोई गिनती नहीं, ऐसे सब जगह प्रभु सब शांत खान आनंद खान। शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2056 24 जून 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम।